γάμισε. Εγώ ή εσύ που βάζει αρχίδια. Ναι, μωρέ, αυτό σε πείραξε. Άντε, βγάλε το delay τώρα. Άντε, μαλάκα. Ναι, καλά.